لغوائے نہ چ کلام اللہ دا نہ دی دا دال پ کلام دی قران وی کلام اللہ نماز کی قران نہ نہ من جو شو من چ من جو شو ایمان پات شو ایشے پات نہ شو خیر و خلاص دا دے کلام نفسی دا قدیم دا قصہ جوڑو کر ٹوٹکا مطلب یو سو خلق تے نہ بل سرا جوڑ کرو نو کلام دا میں ضرور کو حتا اسمع کلام اللہ یو خبر خدا دا دوے مدا دارو اسلام با اگئی او داسی بئی چد کفر د سر حد نہ گام راڑی نو پغوگ بے قرآن لگی چد کفر د حد نہ پراڑی نو پستر گو مسلمانی نی د اسلام نمونہ بئی نی کولے شکر صورت بئی نی نو آغا با پخپل پزان پوشی چے اسلام خوڑے خوڑے دین دے زیمانم زمان کلی تے مصری را گلے گیر اخریلا منزکی چے یوز شموز بیکاو منزل چلا یو طرف تا گوری گیری دی بل طرف تا گوری گیری دی زانو تا شرمی دل اخکارو شو بے کتا کتا کتا نیز دی گاون کی بل کلی دل تا پا مل مستیات لے والتا چے کتا جو ٹول دا حالو گیره پرخو ما علاقه ولی گیره پرخو استاسو جماعت کې سلام کردم ټول گیری دی پهل جوړم ټول گیری دی پورې دا ماتم ټول گیری وېزان را ته خالص هندوخ کار شو د اسلام د پاره مینه په خدای د پاره وېزان را ته هندوخ کار شو دا زبه کې ته تشېما نو گیرو میجو پرخو دارو اسلام به یې دسی چوتا هندو را واوړي پیرانګي را واوړي يهودي را واوړي قادیانه را واوړي بهائی را واوړي ذکری را واوڑی بل یو کافر را واوڑی چاگا اوری نو قرآن باوری اچینی نو قرآن بینی جوانده قرآن بینی اگا تا بزان شرمیدل اخکارشی دازو پساختم دازو چکم ادا خلق پسبانی ده دارالاسلام با دای دا بنی دارالاسلام چه دا سرحد نا دا بادر نا آخوای نو چه انسانیت شته اچه دا بادر نا روا وقتی نو پرتوک بدن و باسی بیجه تا کی بدی وی دا دارالاسلام ده زما کلیوال بمبین راتا پا گاڑی کی راتا دو چتره ویو سخا آقا این آقو پریخ وی ایتا یواز یا ترا ورلا آقا پیسی واخلا ای پیسی ناخلم خیر ده چتره دیو سخا خو پیسی چی دیدی تار نواری دنوال تا باورکای ابا ده نخلی آلتا چرا وارد نزو چتره دوم را قیمتی تی نواغ است این دو پی غور ورکو ویزا ناخلم اسمی ده سر پریخ وان دیدن چی واری ناپل بر شوت ورکای ابا ده نخلی دا دارالاسلام دے ہندو رشوت ناخلی ادے پل رشوت تے ہندوان پا طرف کی بی باکی بی دینی کم ادا ادے طرف سے چرواڑے پا بارڈر باندے نو شراب پیوانا نور رمی توبون پریوانا اور ڈش انٹینا و پلیتائی اکم زینو چی خاص بیالا سیدگرے دو پارے دی پاگے کی خواہ پلیتائی چی حدی نیشتے اگو شرمی وی سڑے مسلمان شیو راگے چی کشو دمات تلار کراچے کی جمعہ تلال چراوت پیزار کی چپٹ کرے رسول اللہ ما پیزار بھی غلا گرو پٹ کرے ودا مسلمانان نے دی وی دی وی پدی اسلام دی لانے سی سی نے پیزار پٹے لڑ بیاڑی تے دغت او لڑ واپس لڑ بیا مرتا سو اے دا مسلمان ہوئی چ اسلام بھی چرتا من کی نہ پٹے اپ مسلمان کی پٹے دا مسلمان دی اس دار الاسلام با دے اسلام دے قران جوندے نمونے جوندے صورت بھئی نچ جوندے صورت وی نی دے مسلمانی کی سمی جی با پا بار بانی چه مسلمانی وینی نو مسلمانی گی چه دل تراشین ده اسلام ده نفرت پیدا شی وی دا ده اسلام قلا دا رشتیا دا خو ده اسلام نه ده اسلام تا دا اسلام تا قلا دا چه اسلام تراتین نیشی چه ترا نیشی تا نزکو فاجروان تا اسماع کلام اللہ و بیا به ازیر تا رسائی نپی ندی پوا کنا که فیکون لیل مشرکین آدون رفت موانیو وی لوز ختم کا دا مسلمان زلط با دا خبر رازی چی کافر نوی چی زمان لوز تا سر ختم دی زم مسلمانیم زم چنگ پا خلویم چی زمان ستا لوز ختم دی دا خبر خنم آلویی کنا دا مسلمان دا شان سر دانه دا پکار دا که وی نو کافر دی وی نو چی آغا وی نو زباتویم سیده ولی زم چنگ اقدامو کم ادا بلوزه خبرو کم ادا بلوزه آوازو چت کم دا خبر ذهن ترازی قرآن دا ختمی لوز دے چرتا خوستا دا طرف لوز دے کنا دا غد طرف خو لوز نشتے چه کل دا معنی مقبومی نو لاس دا تا چی یب سو تو ایلیکم آئی دی هم وارسنت هم بستو دا غد تا لاس ورزی خو تو تا سنوائی نو ستا دا طرف لوز دے نو تو از ما لوز دا دی نور نساتم بس لوز سدی خوستا طرف نا حفاظت تے کنا نو از دا نور سوکستانکو زما بس ستا تو کہنا زان پخپل ساتا خلاص بشی ستا خوا حفاظت نہ کی دیو طرف لوز دے سنگ بھائی لو د مشرکانو کیف یکون للمشرکین سنگ بھائی د مشرکانو لوز و عند اللہ عهد اللہ سخلا داس لوز چاگا دے لوزی عهد یأمنون به من عذاب اللہ داس لوز چی پیدا اللہ دا گریف نبشی لکا دا چی وجنے چی دی نبی بشی دا لوز دیندو نشتر دی کیف یکون للمشرکین موصوف ذکر دے صفت حذف کرے دے قرینہ پہ صدا قرآن دے مخ کیوی چی چا خلاف ندے کرے اتمو الیہم آدم الی مدتہم نو لوز پورا کئی عدت و لوز ختم کدا غدی چی اگو عہد ندے پورا کرے صفت پریخے دے یا منون بیہی من عذاب اللہ وما من المنعوت والنعت عقل یجوز حذف وفی النعت یقل ابن مالک کوئی موصوف صفت کی کم فہمی گنا حذف کا خود صفت حذف قول کم دی اد موصوف دیر دی ذکر دی یو موصوف صفات مختلفی چی موصوف حذف کی نو پتہ نہیں لگی چی صفت حذف کن دی کم صفت دی کم یو صفت دلتا مراد دی نو صفت حذف قول کم دی اد موصوف دیر دی قرینہ پی دنیا آخرت تا سنو دو تا دنیا صفت تی موصوفی چرتا دی آخرت صفت تی موصوفی چرتا دی ملا ذات ہے ملا صفت سے موصوف چرتا دے دا ذکر دی جدا صفات دا شہرت دا وجہ دا موصوف پا ذہم کار گئی جی موصوف ذکر کول دا جت نشتا دے نسنگ بے لاؤد دا مشرکانو اللہ سخا وعند رسولی پیغمبر سخائی ندے لاؤدی اللہ الذین آتم بیداغونا چلاؤد کرو تاثرا اند المسجد الحرام عزت من جماعت سخا حدیبیہ کی کنا سوچ دو سی نیغلاری پر لوز مانی تاس تفستقیمو لوم نتاسول ام نیغدرے گئے خلافو نکے اللہ مینکی زنان بچ ساتن کو سرداد نا کیفو ان یزارو علیکم داغ کیف بیارا وڑلے خمیانس کے دا مسلمان فریجہ جکر کسی مواری سنگ بے لوز لوز سی و ان یزارو علیکم اکلا سی برشستا سبانی انتظار نکی فکر نکی خیال نکی نگوری ستا سب بارکی اللہ نقبل ولیتا ولا زمتن نبرنامیتا اِلَّن قَرَابَتًا اِلَّن حَلْفًا اِلَّن اللَّهَ اللہ خیال نکی بیا دا لوز خیال نکی بیا دا خپل والے خیال نکی بیا وَلَا ذِمَّتًا مَا يُتَذَمَّمُ بِهِ دا بدنامی خیال امن ساتھی ابو عبیدہ رحمہ اللہ تعالی مَا يُتَذَمَّمُ بِهِ بدنامی تنگور شوکانی فتح القدیر کیمی مَا يُتَذَمَّمُ بِهِ خیال نکی دا بدنامی یوردونکم خود لاسے ندے بر یہ استاد طرف نہ حفاظت ہے یوردونکم بی افواہیم دو خوشالی تاسو تش پخلو خبلوانی پخلے بانی آوے زماستا تو بو باسن زماستا زمان دا پلارا دینی کم مر کرتے آو دیو برسن اوز دا پدی بانی دا لیڈرانو تلائی زمان دا زمانی لیڈران پیو تلائی یوردونکم یزہرو علیکم لائر قبو فیکم انتظار نہ کئی دما نہ کئی بیا کپ جماعت لاس برسن وغد نہ نسی کپ مدرسۂ لاس برسن پاغیبان عملہ کئی کپ بیدت دل لاس برسن کئی کہ جیل تد بوت لو سن جیل تدی بوزی لا یرقبون فیکم الا و لازمہ نہ رات اس خیال ساتھی نہ دو پل والے بدنامی چ بدنامی پکی پ خلی مردا کئی یار چت نہ ونو ای ستا خبر من بانی بد نہ لگی خیر دے ولو کو گزارا کو پکیتا بل طرف تھا کافر پدی کفر کی تو کفر نہ وتلی دی ابھی دینی سورو کرے تھا کفر کے فاسق دے نو جو صف مسلمان کی فاسق اسلام کے پاگی کی فاسق نو اکثر ہم جمہوری جمہوریت پا کافر کم دا فاسق دے جمہوریت چرتا دا خیر راغل لے نہ راغلے دے و نہ باراشی ہمیشہ با جمہوریت دا بیدی نئی دا الہاد و دا نرواوی نستا طرف سوکر دا زنور نکم او خوکری دو پایاتون دا اللہ بانی معمولی واز آیاتون سری اگا آہد چے بیت اللہ سکر کرو پاگی بانی عملو نکو فصدوا عن سبيلي يقين بدي ساعات سجدوي كاي دو خیال نساتی پبارد ایمان کے ایماندار کے نہ خپل ولے نہ بدنامی واولائک دغ پریتان هم المعتدون ام دغ دی زیادتی کون کی نو ختمی کئی نو کتوبہ وقت کلا ورد رو مز فین تابو خلعو الاوسان و عبادتها ابن کثیر مانا کئی فین تابو خلعو الاوسان و عبادتها بود پرسی پری خورا ان تابو نو کدو توبہ وقت کلا او بیا اولی میلو فین تابو دلتون بوی اول تابو اغا اول فی الکفار و هادا فی الیهود وی او کدوار کافر کشی نو اغا جزا دا اول وی یو دا دا دے بلے ذکر کیا مانو دوار قول دا علیمانو چا اول کافر لو دیم یهود لا او دی یهودو ذکر لا ندیشه نو سنگو بگیت یهود را مندیو مقا کافر دی توبای دا اغا وقتی دا مسلمان دا مقابلینا منی که دیری دا جهاد نا دا جنگ کولنو سر دا مقابلی کولنا ادل تا توبه دا ایمان ورکی زکاة نرون شد ساز بذیر کی زکاة لطا اخوانو کم ویلی التا اخوان نو کنا التا فخلو سبیلو نو پریده نظر پی ساتا او پریده گوزی دی خوچ ایمانی مراور نو بیا اخوانو کم فی الدین رون استاس دین کی و نو فصل دین کی استاس رون دی قانون کی رون دی قانون کی دو آق دا مسلمان دی نو دے با دا مسلمان پر جوڑ باندی اسی او تفصیل سر بیانو میں آیتونا لقومی عالمون او کمات کردو قسمون اقبل کنزاگان اقبل پس دلو آزنائی و تعانو فی دینکم بد سورو کلو پا دین ستاسو کی فقاتلو علمت الکفر دین کی بد دا دین پر اولون کی بد دی اسلاف تا بد نسبت کول بد رد ویل دا دین کی بد دی اللہ شمس الائمہ رحمہ اللہ تعالی اصول کی اصولی اصولی سرخسی کی وی کم خلق نفات القیاس چی قیاس نمانی علو الظواہر آغو مشران تبا دی ردی وی فدواؤه الصیف علم یطب دد دارو تورا دا وی کتوبو نباسی دد دارو تورا دا مرداری کئی وی جازو سرو کئی داولی اسلافو تبا دی ردی وی کانا امام بو حنیفتا چی سپک نسبتو نا کئی او داشتن تنور امامانو تا افقه تا چی کنزل کئی او با دی ردی تو افقه غلی وی نددو علاج سده وی واجنه مرداری که فقاتلوهم او جنگی گئی سرا ایمت الکفر ده غطان سرا او جنگی گئی ولی لا ایمان لهم ددو ایمان نشته لوزون نشته ده لا اللهم ینتهون مجدد سه وی قرآن از جمع عثمان است اگر عثمان مطعون شد قرآن هم مطعون شد قرآن کو عثمان صرف جمع کرے دے اشائے کرے دے چو عثمان دی تومتی کو عثمان دی بدنام کو اقربا نوازی کری دا خویش پروری کری دا دا خلافت پورا طولبانی ندے ادھر دلے او دو بیت المال خمسی مروان لور کو نتا خو عثمان بدنام کو بے اعتماد دے که بیت بار دے که نو دو قرآن جمع کرے دا آغا دے نو پا قرآن چیت بار پاتے شو ولی دا که ہوئی ولی لا ایمان لهم لا اللهم ينتهون ولنو اینا تاسو سے خلق چمات کری دی قسم ہونائی وهمو بی اخراج الرسول جخت کڑی کڑی او دو شڑلو دو پیغمبر او وی وقت مکنا اهمو بی اخراج الرسول جخت ارادے کڑی دو وقلو دو پیغمبر مدینہ کی نوے لی چو واپس لارشو لیخرجن الاعظم من الازل دا ضرور با عزت من با کمزوری بیزت او باسو انتوی میرا دا کڑی وکنا نو تاسو سره دو سره نه جنگی گئی و هم بدعوکم ادود بانی شروع کرده البادی اظلم قانون ام دادی و هم بدعوکم والبادی اظلمو ده بادی گیتی دوی خیرا الان بیزالا یری گیتنا ولی نه جنگی گی یری گیتنا می یری گیتنا نو اللہ دی لائد چی خواد داغنه ویری گئی که تاسو ایمان دار او جنگی گئی سرا او داغی حکمتونی ذکر کر و آخر دعوانا درنو اوردن کو السلام علیکم من سراد نام تو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القران والحديث مولانا ولی الله قابل گرامی د دورې تفسیر او مختلف موضوعات او بیانونه مکثر په هر وخت کې ملاویګین پته یاد لرئ دینی کیسټ ان ریکارډینګ سنټر محل عیسا خیل نیو روډ منګورا سوات د اهتمام لاندې قاری نعیم الدین او مولانا اسلام الدین د ټلیفون بیان قتال و جہاد فی سبیل اللہ کے دی صورت میں سورۃ التوبہ دیو جبان دی خود لے شوئے دے یاو لرزایا پدی کی مادہ دا توبی استعمال شوئے دا یاو لرزایا ذکر تا توبوئے لکی صورت براتو توی شروعی دا دینا شیدا بے کاٹو بے داری صورت مدم دیمو توی تباہ کون کے مقشقشا صفوون کے مزبزبا زپون کے مغربلا غلبلون کے صورت مخلوق مبیرا تباکون کے مباثرا پرتکون کے اچتون کے داش ڈیر سے پتنئی عالمان تفسیر ویلی دی زکا مخلوق پا منهم سر صفولے دے چان کری دی او دا خلق و حالات سرگن کری دی شرمولی دی حلاک کری و تباہ کری دی دا منافقان و تذکرچ تمر دی صورت کی دا ندا سے نور و کنشتہ دے موانی دا جہاد ذکر کول یو معنی پا کتا دا ذکر شو چی زمونگ سر آہدونا لوزون دی نو چی اغو نیوی زمونگ لاز مات تے نمونگ دا دا نسنگ و مسلمان لا دا نخائی دا غی تفصیلی و کو خستا دا طرف نا آحد دے دا غی دا طرف نا خونیش دے اغا مات چکی اغا کرے ندے نو سمات کی خستا دا طرف ندے یو طرف لاز دے تی ساتی تی سوکای کئی سو تنوائی بولو تو ام نپری دی و ازما معاہد دی نسو کو تو باز استرگونی شکت دی خدا غل و از نیشت دی نسو دی کار دی نور سوکای پریده کنو بس کتی نا پتا که لاز برشنو دمدت نکی تش دخلی خبری دی دباؤن دی مخبام خبانی چه پروستو شنو دا خبر بیام نی نسو دی کار دی بلا دا چه لوزون ماد کرو طعنو فی دینکم ستاسو دین کی با دردی ویل شروع کرو او داشان تا دا مشاران و دا اسلاف و با دی شروع کرو و تاسو وجنه ولی نا اینو وجنه تاسو خلق چی ماد کری قسمو نخپل اجوخت اراده کری واد وقت کرو دا پیغمبر او دو تاسو بانی شروع کرو دا ولن بیدال یری گئی تینا نا اللہ لائق دی چی تینا و یری گئی که تاسو ایمان دار یر بیا دا اسباب نمکوائی او جنگی کے او سر صدا ورکی اللہ دو رستا سپلا سبانی مناسبتون کی بیویلیو کنا چه مخ کی صورت کی ذکر دا عذاب الہیو عذاب سماوی نصورت انفال و توبہ کی ذکر دا عذاب بی ایدی ہم دے تاسو تلاس کئی ستاسو پینسر آکائی نیواز مات پریدائی چنه تبه لا تباه که تو تلاس که چه دلدی پی سور شی او شرمی اللہ دو بره در کتا سلو پدو بانی او سڑی اللہ سینی در قول قول کو ایمان دارو در زلو بلاس تیو دی وی زلو می پی سور کو نو لاس که اتا کنا بلال سے رضی اللہ تعالی عنہ کافروی یو مسلمان لاس کی نیولی دی پا بدر کی قید دا پارا پوشو چه داس مرم عبد الرحمن ابن عوف طبیبی عبدالالہ وی حلک فی اسیر قیدین نسی اولی نسم لاسی والرار لاس کهو تا ویداو تارا نبولیز ویو یریده چی دیو اینی ویداغم قید که دوار اینی ولی بلار سبورید راخلاش رو عبای ابن خلاف راخلاش رو پس او گورو ویده اللہ دشمن اللہ جواندی گرزی توری پیراوارو لی اصحابیو توی اسیری یبن السودا ید کاغی زوی دا خود ما قیدی دی یو والله قسم پا اللہ لا نجاو تو این نجا دی زمان اخلاس چی ما دی اللہ ملکی دی دی جوانده پاتی نشم دی با جوانده گرزی لی پسات که ولی ٹک ٹک کو اغوی مال دی غنیمت میرا ٹوڑ کرو اغرا نم لارو پا غی دا سلب اغو ملارو دا اقیدی را لهم دو وجه یش پی روی دا خود دار دول هم دو خو ما سراغ کلی دی چی نور تینا که دلی نشون دی بازا پریدم یش پی صدورا او می مؤمنین او چلوی که اللہ بلاس دی غصد درون استاسو میرا بانش اللہ پچا چی واری میرا بانا که دل د قتل قتال نه پس دنی پکې چې ایماندار بشي الله دې ډېر خپو د حکمتونو خان حکمتونو ذکر کړل یو يعذبهم الله دیم یخزهم درم ینصرکم علیهم سلورم یشفی صدور قوم مؤمنین پینزم یذهب غیظ قلوبهم اشپگم په حق د کافرو کې چا تب الله توفیق ورکی دا اسلام حقانیت بو تو معلوم شی نغه به ایمان راوړي ام حاصل تمن تو ترکو تشجیع دا زګړه ورول jihad کوا تا دا خیال لے چی جنت دمڑی پا خیٹا پروت تے اسی بیزو آخرم یا دمڑو شما دا الوا دا او بس کتا کوم بیرا کاغم بے تش پا منزونو خطا او چا پا رسمی رو جو پا رسمی نوافلو بانی تو اجزب جنت گٹا ما جنت دا خرگلو دے ندے ان نسلات اللہ غالیا دا اللہ سودا دیرا گرانا دا اگا جنت تے خود بگرانی نو برداشت پکای سخت بزغمی دا مضمون تاسو صورت بقره کې دو دل رسیو آیت یو سل پینزه پانزوس دو سو سلورم کی آل عمران کې یو سل دو سل اختاسو لسته دی صورت العنکبوت مستقل پا دی مسئله باندی را لگره دی برداشت پکای سخت بزغمی را ولم ای گمان کوای تاسو دو پری خودو چو پری بخوشای بید امتحان نا اولا ندی سرگن کری اللہ چی جہاد کی استا سنا دینی دیری ولما یعلم اللہ الذین قاموا الصلاة منکم ولما یعلم اللہ الذین صاموا ولما یعلم اللہ الذین حجوا ولما یعلم اللہ لا یعلم اللہ الذین آتوا الزکاة ولما یعلم اللہ الذین امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر جہادی ولدے لاندی سرگن کرے اللہ چوک جہاد کی استا سنا او چنی دینی ولی سواد اللہ رد لیگلی نے اندی مانوالا و نسوک دوست ولی جا دا والا جا ندے والا جا داخل دو توی دن نکے دو تا ولی جا آغا دوست چی زلکی دے دن ندے زلک پور ہے دوست از زلک خبر دیو سر شریک دا نظر رو دوستی چا سر نیکلی نو داغا لا ندی سرگن شوی نو څنګه به تاسو جنت تلار شئ دا به سرگندی الله الله دې دې خبردار پاګه چې تاسو کوی الله ته خو معلوم دی خو دنیا کې سرگندی ما کان للمشرکین جواب دې د دې وهم دفع دې وسوسه چې بیت الله جوړی نیک کارونه کوي نو د تو ویل ولی مونږ ته ولی لاس کو لوز سره ولی مات کو که کافر هم دی خود سے لوی نیک کار کئی نو دو دا دی خاطر او دا دی رعایت کول پکار دی یو دا خبره جواب کئی نا دغا جو ظلم دی چه بیت اللہ جوڑی دی دستا حق دی چه دی بیت اللہ سر اللہ سوئی بیت اللہ کی لاس ہوئی پلیت تی دویم جواب دا افتخار بالبیت دیوان مشرکین و فخر کاو چه منگ بیت اللہ جوڑو بی ولایت البیت تاسو خدا پریخه ده تلیه چینا ملکم خوشه کرده ده گوره دل تا که موز یو پا یو لاک بانی و نیکی پا یو لاک ده تاسو اغا پریخو چینا لاره لائی نستاسو چا حق ده حق دار خو منگی پس منگ حق ده و ده جواب ذکر کهی نیسته حق ده مشرکانو ده جو بادولو جماعت ده اللہ عبادولی سنگ دی عبادولی پا تعمیر بانی هم دی آبادول پا تواف مز تقبیل حجر اسود او ملتظم کی دعا گانے کول دای طول آبادول نی دایوم آبادول نی ململ خدمت کول دا قدردانی کول دا دو حق نی دینو پا دسی حال چی دو شہیدی که انکی دی پا خپلو زانون دو کفر سنگ زانتا کافر وی زانتا کافر نی زانتا ابراہیمیان وی زانت حنیفیان وی زانت حنفا وی منگ دینی که بابا پا دین باندیو از صحیح دین باندیو کافر خوزانتا نوی بیا سمانه دا شاهدین بی زهار ما هوا کفرون فیها دا شهادت دا خلی نده مراد شهادت دا عمل مراد ده بود پرستی پا کعبه دن نکی او تکارون رسی که چه دا کفر دی نو کده پا خلو دانتا ہوئی چیز کافر نیم خود کافر دی مدارک مانا کہ بیظہار ما ہوا کفر فیہا یا شاہدین علی انفسهم بالکفر بالتلبیہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک دی پوری با پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اوریدا د دین پرتا چی بے الا شریکن نبی علیہ السلام قدن قدن بس کہ یا رخ شو بس کہ نور مو ہے اوپسی نا او بس ردات کی الا شریکن ہوا لک تملکو وما مرک داس شریک دے سرشتے چا غستا دے تا قبضہ کرے تا برا خور کرلا وما ملکا اغسخ تشے نشتے دے اغسخ ذاتی تشے نشتے دے اغم مالکی تا اغسر کسری دا اغم مالک تای پا دی مانا شاہدین علا انفسن بالکفر پا قول یا فعل باندے شاہدین علا انفسن بالکفر بحالهم وقالهم ابن کثیر ہوئی کشاف ہوئی قرطبی ہوئی روح المعانی ہوئی شاہدین علی انفسهم بالکفر مقررین علی انفسهم بالکفر فلزان بانی پخ پر اقرار کی راغب اسپاہانی ہوئی شہادت علی النفس اقرار دے کنا یو خوضو بی اقراری ہی نستاس ساحق دے دغ پلیتان برباد دی عملونی تعمیر دو جماعت تواف تقبیل لحجر اصد اسود دعاگانی پا ملتظم کی دا ٹول دو برباد دی اپا اور کی بھئی دعا میشا دا نیکی کارونا دا چا قبول دی چا کی چی ایمان شتے دو کی ایمان نشتے کنا یقینا جوڑی با جمعتون دا اللہ سوک چی ایمانی پا اللہ بانی والیوم الاخر چی ایمانی پا قیامت بانی پا اللہ ایمانی سمت لب دے فلم یسو بینه و بین غیره تفسیر الرحمن د مهایمی پا اللہ ایمان د کافر و او خود داس ایمانی او چی دا اللہ سر نورم برا برول پزنو خبرو کی نو پا اللہ با ایمان اللہ ایمانی لم یصوی بینه و بین غیره چی دا اللہ و دا بل پا میند که برا برا را نو علی کنا ایمان پر از داخر باندی انہما قطر الایمان فمن حاز بهما فقد حاز الايمان بحذافيره راغب قول د اصفهاني دا دل ذکر کړه اول یوم الاخر اچودری موږ ورکې زکات ولم يخش الا الله بندگی نه کې قسمه لیکن دا الله د چاونه کې بيد الله نه لم يخش لم يعبد الا الله عبادتونه کې سوا د الله نه دي چا خشیت الہی جز دے دے عبادت العبادتو تلتا ایمو من اجزائن سلاسا نادریو کی او خشیتم دے اگر ذکر کا امراد تینا کل لے لکا قیم الصلاة ہوئی ارکعو ہوئی مراد تی موزی اس جدو ہوئی مراد تی موزی قومو للہ قانتین ہوئی مراد تینا طول موزی دے و جبان دے خشیت ویلے نے مراد تے عبادت تے ولم یعبد الا اللہ اعطو خلق دے دو جماعت دے جوڑو لو نتخو عبادت دے غیر کئی او بیا لہم وچے دو جماعت جوڑو ظالما دا مانا کرے دا ابن کثیر او طبری لم یعبد الا اللہ خدا نمگڑی مانا ہو کرے عبادت نمسی دا او چیرا نکی دے خدای توب دے ہی چانا سوا دا اللہ نا نو چدا نکی نو نور اجزا با سرم موجود شی ذکر دا جز مراد تینا کل اولائی کان یکونو فاسا اولائی کان یکونو من المعتدین تمدا دا دغ خلکو چی شبادو دا سمیلار روانی دن کنا دا جماعت بادول ماوی یو سورتن دی او یو معنن حکمن روحانی دی صورتن جوڑو لکھو تعمیر دے او حکمن جوڑو لکھو دی تعظیم و درس فیہا جماعت ادب کول او پو جماعت کے درس کول و درس فیہا دا قرآن لستو پکیتا نو خلق پکی دا قرآن درس بندی و درس پا پکیتا نکی یا سموز بکو درس مرس پا پکینے دے دین اختلاف جوڑی گی او جوڑ دا دے دا پارا دے اقامت دا دے دا پسم روان دویم مانی درم اول مانی آہد دویم مانی تعمیر دے مساجدو نو درم مانی او رکاوٹ بندل دارا جی جدو حاجیانو لو بور کئی دا حاجیانو خدمت کئی دے ملمنو خدمت کئی اغا تعمیر لازال لدے بلکدا پکی تم کئی نو سنگ خکار کی اگر که کافر دی نو خکار کو کئی کنا نو چکی نو منگ اولی وجنو آہد سر اولی مات کو اولی سر او جنگی گو جواب ایک کڑے دے تاسو ورکول او بحاجیانو لا و امارت المسجد الحرام جوڑو لی زتون جماعت پا خیر او فائدہ کی پشانت دکار دا آغا چا کمن آمن باللہ مخی امارت تے روسو من دے کن حمل نسی کی نو دکے میں کمن آمن باللہ کفیل من آمن باللہ پشانت دکار دا آغا چا کی ایمانی پا اللہ و پر از آخر ایمانیت منی اور جہاد کے پدین دا اللہ بانے نتا صدا خپل کر دے سر برا بروائی عباس سے بولیو رضی اللہ عنہ چکل قید و مدینہ کی نو خپل طول قوم یو نصب و ناغوت و گورا تاسو کی دانا کار دا دانا کار دا دانا بدی و لشمارو اولی بین ساپو زمانگا غن خنشمارا دا خوچی منگا کری دی وی سخ کوای تاسو جماعت جوڑو اجانو لخدمت کول او دا شانتا جامع پیزار ورکول دا چی من کو تاسو پی کتا دا نیا دوائی جواب قرآن ذکر کر نو دا غباله دا کاروی چی ایمان وی کنا چی ایمان نی نو دا خود توی دی اندوز تره او اللہ خپا پشان دا کار دا غچا جهاد کی ندی برابر اللہ سخا اللہ پسامح ندا روانی قوم چی دیاتی کون کی دی قیام پا ظلم دے قائمین بی ظلم دی اللہ دا اللہ سا نلسی چرا واپس شا او کدے پا خپر دا قیام بی ظلم نمپس کی واپس شی استومان شی نو اللہ سمی ترہ گردی این آباد پا کار دے کرا اللہ پا سمد روانی خلق اولاد پا ظلم بانی ترغیب حجرت ترفتا و جہاد آج منلے دے حق کورون پری خو جہاد کی پا دین دا اللہ پا معلوم و نفسن ہوئی دیرو چتی پا درجہ کی اللہ سخا ام دا خلق خاص دا غدی بریالی خوشحالی ویدو طرف ددو دا کامل مہربانی دا غد طرفنا تنوین دا تعظیم ورزوان و پرزاد اللہ بانی و جنتون دو دا پارفیها نعیم مقیم نعمتون دا پکیتا دا ہمیشہ رحمتن یو تنوین دا تعظیم بل رضوان یو تنوین د تعظیم بل جنات جمع یو او تنوین د تعظیم بل لام د اختصاص بل نعیم یو تنوین بل مقیم یو او تنوین بل دا نہ کلس تاکید نے ذکر کړل خوشاله پکل کونو نا چا د پار دی چې هجرت او جهاد کئ مال او ځان دواړه کړی حضور پار ایبدو ہمیشہ پارے کے ہمیشہ بیشک اللہ غسخر اجر دا دینم دیر لائی خالدینی بل ذکر کو آبادانی بل ذکر کو اند تاکید بل کو او اجرن دوائی نور کرو عظیمونی دوائی نور کرو دا پینزلس شپارس خوشالے بیان کری دیر پلندو لندو بانے چال دی مہاجر و مجاہد لہ حجرت فی سبیل اللہ کی دائی پا منزون بائن نیدی ویلی چی داول آرکم داول آرکم دو دو پار دی دا ایمان دارو لا تتخذو اعلان دا بیزاری اعلان دا براعت دا صورت آل عمران راستی دا مسئلہ شروع دا لا تتخذو بطانتا من دونکم لا یعلونکم خبالا غو فساد کی نقصان کی مرگرتیا و سرمکوائی دویم او درم زلی ذکر کری و یحذرکم اللہ نفسا اللہم دا ذان نیری مکوائی سورت النساء کی ملوستلو مائدہ کی ملوستلو علی انعام کی ملوستلو دلتو ماغا مسئلہ رواغ استلہ پلاران دیدی اکار تو چیزی خویارانا دوستانا سر مکوا ولی جا دوزر دوستی سر مکوا یو خبرہ دویم دا جواب دا شبہی دے کیف البراعت منہم وفیہم وبین بین المسلمین قرابات کیف البراءۃ منہم وبینہم وبین المؤمنین قرابات. غرائب القرآن و جواب و شبہ د دو او د ایماندار و ترمینزا رشتہ دی رشتی دی قرابتون دی نو سنگ چنا منگے بیزاری کو پلار میں دے روڑ میں دے ماما میں دے تر میں دے نصبدار میں دے نو سنگ او سر جنگونو شروع کو سنگ تینا براعتو کو چے براعت کیا خو جنگ بکے بیا کنا نو براعت تینا سنگو کو نو دے دے جواب دے بیان ما یبط الرجل من الجهاد دی کے بیان دے داغے چے بندہ دے جہاد نسوستی او نارستی نو ذکریو کو من سیتاسو پلاران او رونا اولیاء یاران او دوستان کچری خوخی دو کار دو کفر پا کار دی ایمان خوخ کی دو کفر پا ایمان بانی یا خوخ کی کار دو کفر پا کار دی ایمان بانی نو دوسرا دوستی مکو ومن یتولهم منکم اتوک چی واوڑی ستا سندو تا نو دغ خلق خاص دغ دی الظالمون زیادی که ان کی اولائی که اسمشاره دا بعد رتبی یو تاکید هم بل تاکید الظالمون معرفه بل تاکید التعریف دا مستند و مستند علیه دوارا دا بل تاکید پلار با نه دوست کئی رور با نه دوست کئی دا ظلم ارگرتیا با دی سر نی این نذالک نزل نهیان من الله المؤمنین عن موالات اقربائهم الذين لم يهاجروا من ارض الشرك الى دار الاسلام. ابن جریر وی دا آیت مبارک نازل شوید نهیا من الله المؤمنین عن موالات اقربائهم الذين لم يهاجروا من ارض الشرك الى دار الاسلام. چه هجرت نه ده کړه ده کو پر کار ده دوستی بو سره نه کای مرګرتیا به سره نه ای. فيه تنبيه على ان القرب قرب الاديان لا قرب الديار والابدان. ابن العربي وی احکام القران کی فيه تنبيه على ان القرب قرب الاديان لا قرب الديار والابدان. سوچی واوڑی دوتا مرگرتیاو سرکی دغ پلیتان انو خاص دغ دیجاتی که ان کی وایو تا انکان آباؤکم و ابناؤکم دا ایمان دا صحابانو گورا ابو عبیدہ پل پلار پا میدان دا بدر کی مردار کرده پلار اخ پل مردار کرده او جلے دی ذکر نبی علیہ السلام وی ابو عبیدہ امین و حاضر الامہ دے دے دے امت ادباری دی. ابو بکر صدیق پل زوی پسی وجلو لپاسے دلیو و رسول علیہ السلام انسو امتیانا بے نفس کا یا ابا بکر تا منگتا لگا فیدارا و رسو تا کینا بلچوک بیدارو کی عمر صاحب پل ماما وجلے دے پا میدان دا پدر کی داو اگو کی دے دا ایمانو ذکر دا منلی و من یتولاو منکم و اولاکم الظالمون. دا ایت تاسو سورت توبه کې سورت مائده کې لسته و خداغی خاتمه دار وڑه و من یتولهم منکم فاولائک منهم سوک چی دو تو آورد نغد دو سره ده یعنی دیوم پا عمل که دا غوی صدار ده دل چه ذکر که چی دو تو آورد فاولائک هم الظالمون دا غی سره لگو اغد دی سره لگو آیت بحل شی دی ظالم دا غو سر دے سمانا دیم دا غو غنی ظلم دے دا غو پشانت دے. او آیا ہوتا کئی پلاران ستاسو بچیان ستاسو رون ستاسو خد ستاسو و عشیرتو کم ستاسو کڑاو خونا امالونا چی تاسو گٹل لی سودا گره تجارتونا چی ارے گئی تاسو دا کوٹا والی نائی بیکارتو کم نو بیا بزمانگ سودا گانی کوٹا شی مندیو تا بسوک نرازی منگ بنشت لے نہ سودا بسنگ خرچ وا خلبا او کورونا سا سوزایو نہ چتا سو خو خوای احب الیکم خوختا استاد زیاد دا اللہ او رسول نئی سنت محبت خو دی سزونو سرشتے کنا خدا اللہ و دا رسول دا حکم نئی مخ کی کئی دا مخ کی کئی وغا چین روز تو کئی دا پا نظر کی وغم پس منظر کی نو دا اللہ دا عذاب انتظار کوئی سو چیزو نشمار کرو آبا ابنا اخوان قومیت ازواج دا مصاہرت رشتہ داری عشیرہ قرب نسبی او بیاو سر اموال نقترف تموها سودا گرائی او تجارت مساکن کورونا دا تاسو تا خوخی دا اللہ و دا اللہ دا حکم نمدلونا انتظار کوای او دا جہاد کولنا پا دین دا اللہ کی انتظار کوای تراغی چراوری گا اللہ عذاب عذاب دا باندی را لیگی دا چیزو نمکی شنو عذاب رازی نو رازی کنا دنیا بانو سا عذاب ندی پر طول اسلامی دنیا باندی عذاب دے دا اللہ اور طول اسلامی دنیا دا پیرنگیان او دا یہود دلان دے دا چاہو سر سکول غالی ناغ بکی انتظارو کئی دا اللہ دا عذاب را دے اللہ پسمن روانی خلق چکلگ دی پبی دی نیبانی القائمین علی فسقہم لقد نصرکم اللہ رکاوٹ او مانے دا براعتنا یو دا ذکر کو چه زمنگا سودا گرے با کوٹا شی گیر چا پیر میلے لگی دے منڈائی ناغی تا با خلق تا خرسولا و بایاغستا با نا چه طولو سر بیکارتو کنو منگا پیو کلی کی بند پا دیشو خورو بسو سکو بسو گزارا بسنگا کو طول مخلوق سر دشمنی داغی جوابی دیکر کو اللہ دا عذاب انتظار کوا روز تو جواب بیارا دی اللہ بدل دا بلی غالی ندر کی سر دا اللہ دا پار پریدا لقد نصركم الله ببدر وانتم ذله طول دنیا سر بیکار ٹکم نزه بس گزار کوم ما خوبل کر چرگانو کو ٹنگو ٹنگو کی اوڑی ایو ایو نوڑے بمی کی ایو پٹے بون رسم نو طول سر مقابلہ نشم کولن زکم پہلے پاکستان او بعد میں اور کچھ دا کی گینا منگا با ختم شو جواب داغے اللہ مدد تری یقینی مدد کرو تاسو اللہ برے در کرو تاسو اللہ پڑی روزینو کی خاص پرد دخونین جنگ دخونین کی کلاچی تعجب کو غرزولیو کلاچی خخکارشیو تاسو تا دیروار استاسو نو فائدہ نو در رسولی تاسو تا لرینک استاسو نا دیروار استاسو یسوم تنگ شور تاسو مانی زمکا میدان سردار اتوالی نا بیا گردی دلو ہے تاسو ہے شاکہ ان کی میدان تشام کڑیو مدبرین قاصدین ادبارن لا رجوع بعدو دو پس رتوڑو نیتم نو دمکی معظمی د قابو کولو نہ پس او ضروری ترتیب و انتظام کولو نہ پس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر زیر ریلا د حالات و انداز آخری چه گیر چا پیر خلق سکی مکہ کے ناستے اولی نزی فتح شوی دا مدینه خوشی دا نوزی والی نا دا سیاسی بصیرت اپوها او دا رسول علیه صلاة و سلام منصوبا او طریقه کارم دغه دا خونم دا دغه دا چه زیدی اونسو اوس گیر چا پیر حالاتو تاو گورا روانه گمو پا مندبانی چه سمتینا دامی شو جایزو واخلا چه گیر چا پیر خلق سکی پا زی پاتی کی کینی کرا پاسی لار را تنسی او کدل تر سر مقابلہ کئی نچه دا اندازہ واخلی پا حالاتو کوشن داغی مناسب قدم اچت کا پیغمبر علیہ السلام هم حالات معلومول پتاو تولا گی دلا چه نور خو پا زی پاتی دی خود دو تا پیدسی دی چه داغو پا خکر کی داروشتی کر مگل غاڑی چرتا خکر وول غاڑی عربم دغوی ان تا تحفیه فخکری پکی تاوولی ندیسا کول غانی پاگی کیاو قبیله دا بنو حوازن لوی تپا جنگیان خلکو دیر نارینا دویم تپا دا طائف قبیله سقیف و دوارو طریقه کار که فرقو اگر حوازن میدان تراوتل مقابلیلا جنگلا پلا بادری سرگندورا او دا بلا سقیف اغولا کے پل قلاگانی مضبوطی کری او اسار بالا اسار یعنی سور البلد اغی مرمت اوکو چکا منگ پسی رازی نمونگ با جنگی گو کنراتا نمونگو پسی نوزون انہ دے دوارو دغا طریقہ دا واردات او دا اسلام دشمنی جدا جدا وا چکم راوتیو خطرہ چدو با پا منگ بانی حملہ کئی لر رات نسی دا دیم خطرہ چکل دل ترا پسی راشی نو دا بیت اللہ ویزتی با کی گی او دا حرم بی ادبی بوشی بل دا چه دا میدان دا جنگ شی نو تاوان زیان با دا مکی والو کی گی دوار پلا